Szervusztok, kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit ebben a sorozat kibeszélőben, különösen, de nem teljes körűen Gyárfás Dorkát. És hogy nem teljes körül? Hát, mert Puzsér Robertet és a hallgatóinkat is. De amennyiben ti is egyetértetek vele, üdvözlöm ebben a sorozat kibeszélőben Gyárfás Dorkát, és benneteket pedig egyáltalán nem. Így szeretted volna? Jó lesz így? Nem, mindenhogy jó. Köszönöm szépen. Én is üdvözöllek benneteket. Így hármasban fogjuk kicsit kibeszélni és körbe táncolni a Direct One kínálatában elérhető Canal Plus gyártású az Évszázad csalása című 12 részes minisorozatot, ami a 2000-es évek végi egyik legkeményebb áfa csalásról szól. Franciaországban a széndioxid kvóták bevezetésére valószínűleg emlékeztek, és az ezen elszámolható áfával tettek el, hát szerény becslések szerint is milliárd euró környéki összeget. 5 milliárd euró. Te így tudod. 5 milliárd euró. Kemény. Tehát a filmben így megvan a 2 millió, megvan a 200 millió, de hogyha utána egy picit fellapozod, akkor már a milliárdokat nyaldossuk, és hát ez május 13-tól már szinkronnan fönn van a Direct One TV csatornán és a Direct Now applikációban, és mi is megnéztük, úgyhogy hajrá. Valós eseményeken alapuló fikció, a neveket megváltoztatták, de például Dorka még találkozott is olyan magyar környezetvédelmi szakértővel, aki abban a környezetvédelmi bizottságban ült az EU-ban, ugye? Akik a francia bíró nyomozót felkérdezték. Azt nem tudom, hogy ezen a tárgyaláson ott volt, ami megjelenik a filmben, de hogy benne volt ebben a bizottságban, és azért mesélt róla, mert azt mondta, hogy azért nem ez volt az egyetlen csalás ezen a piacon. Én is erre tippelek. De emlékszik erre is, és neki konkrét emlékei voltak a valós szereplőkről, meg a machinációkról, meg a felderítéséről is. Felszoroztam az 5 milliárd eurót az euró-forint árfolyammal. 1940 milliárd forintról beszélünk. És mit mondanak a filmben? Mit mond mindig az aranyifjú, aki a csalást lehetővé tette azzal, hogy bevitte az elitbe ezeket a kis pitiáner bűnözőket? Olyan, mint a víz. Emlékeztek? Sokszor mondja, amikor szórják el a pénzt, és számolatlanul veszít a kaszinóban hatalmas összegeket, akkor mindig azt mondja, hogy nem számít, olyan, mint a víz. Uh-huh. Jön. Igen, és? Nekik olyan, hát nekik egy. Olyan, mint a víz vagy a levegő. Végtelen van belőle. És valahogy, valahogy így áll az egész kapitalizmus a széndioxidhoz a légkörben. Így áll az átálláshoz, vagy így áll a globális klímaváltozáshoz, így áll az összes erőforráshoz, mindenhez, ami van, hogy végtelen van belőle. Végtelen, ez valójában nem végtelen, csak megszámlálhatatlanul sok, vagy olyan nagyon nagy mennyiség, hogy nem foglalkozunk, és vagy nem foglalkozunk azzal, hogy talán egy nap valamikor elfogy, vagy hogy amikor adjuk, vesszük, akkor valójában nincs értéke, csak hogy aminek a tőzsdén nincsen értéke, az ténylegesen értéktelen, és úgy herdáljuk el érték nélkül. Az hogy lehet, hogy egy pohár tiszta víznek nincsen értéke a tőzsdén? Az hogy lehet, hogy a belélegezhető levegőnek, egy liter belélegezhető levegőnek nincsen értéke a tőzsdén? Na és ezért készült szerintem pont ez a sorozat. Azok számára, akik számára még vannak értékek a világon, például az, hogy meddig élhetünk ezen a bolygón, hogy ilyen elképedve nézzük azt, hogy valakik számára ez semmit, de semmit nem jelent. Csak egy felület, amin pénzt lehet keresni, és kész. És ugye a film fő nyomozója, aki meg valamilyen értékrendet képvisel, meg elveket képvisel, az a végén a nagy monológiában erre próbál így rávezetni minket, hogy azért ez mennyire vetek. Végig kell nézzétek. Igen. Itt két szempontrendszer és szellemiség áll egymással szemben, és vetélkedik, és az egyik szorítja ki a másikat. Az egyik az a demokrácia, a jogállam, és az ahhoz tartozó társadalmi és közösségi felelősség. Ami ugye arról szólna, hogy mi itt mind közösen felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk a jövő nemzedékeiért, nem intézhetjük akárhogyan az ügyeinket, hanem nekünk jogállami protokolljaink vannak, és azok alapján intézzük az ügyeinket, mert nekünk ez elvi kérdés, mi ezt ilyen fontosnak tartjuk, és akkor ezzel szemben áll a kapitalizmusnak, sőt a most azzal a kifejezéssel élek, mint magában a sorozatban elhangzik, a kaszinókapitalizmusnak ez a kifejezetten Las Vegas-i szelleme. Az, keres annyi pénzt, amennyit csak bírsz, találd meg a kiskapukat, hatolj be, és fosszad ki a rendszert. És nincs holnap. Nincs holnap. És az a helyzet, hogy ez két legitim és legális működés. És ez a két működés nem fér meg egymással. Az emberiségnek választania kéne a kettő között. De ezt a döntést csak nem akarja meghozni. A döntő kérdés, amire kifut a sztori, mert ez egy áfacsalásos, széndioxid kvóta áfacsalásos történet. De a készítők kitágítják a problémát, és kitágítják a szemléletüket arra a dilemmára vonatkozóan, hogy a szabályozatlan kapitalizmus az meddig működhet keretek nélkül. És kereteket kéne alkotni a számára, csak valahányszor kereteket akarunk alkotni a számára, jönnek azok, akik a kapitalizmus szabályozatlanságának a vámszedői, és ellehetetlenítik, elgáncsolják, vagy egyszerűen kifizetik a politikusokat, hogy ne merészeljenek szabályozni. Azért kár, hogy nem Bart István ül itt, aki ott volt abban a bizottságban, mert olyan jól elmondaná neked, hogy miért voltak ilyen tágak a keretek az elején, amikor létrejött ez a piac, miért így találták ki, miért bíztak meg a cégekben, hogy ők ezt egymás között fogják ledílelni, hogy ki mennyi széndioxidot termelhet, és a másik, aki kevesebbet termel, az hogyan tudja kompenzálni. Miért volt ez elvileg ugye egy felelősségen alapuló, vagy önálló, vagy hogy hívják ezt, saját felelősségen alapuló, felelősségérzeten alapuló koncepció, ami persze, hogy megdőlt attól, hogy lett egy kiskapuja, és azt rögtön voltak, akik kihasználták, nem csak ezek a szereplők, akik most a sorozatban felbukkannak. De ez nem azt jelenti, hogy ez rossz volt ez a koncepció, hanem csak, hogy korrigálni kellett, és utána korrigálták. Nyilván nagyon sok pénz árán, tehát hogy ezt mind ellopták tőlünk, ezt a több milliárd eurót, de nem lehetett rögtön a jó rendszert létrehozni, mint sehol nem sikerül rögtön a tökéletes rendszert megalkotni. És még az anyagi kár az a legutolsó tulajdonképpen, tehát hogy az, hogy ez a pénz honnan hiányzik, és kinek a jólétéhez tehet hozzá, hogy valójában az állam, az állampolgárok, vagy a befizető cégek zsebéből lopták-e ki, az egy következő kérdés, de a környezetkárosítás, amit nem az áfacsalásokhoz, hanem akár a maga a kvótarendszer is, tehát azt helyes, hogy limitet teszünk arra, hogy mi a széndiok kibocsátás maximum mondjuk egy országban lakosság vagy terület arányosan. De onnantól kezdve, hogy a kisebb cégek nem tudják produkálni azt a szintet, tudod, tehát ne haragudjatok, én csak a 10%-át tudtam kiröfögni annak a széndioxidnak, amit amúgy lehetne, hát akkor eladom, hiszen ez egy szűkös erőforrás, és mint ilyen értéke van. És a nagy cég, akit éppen ezzel ténylegesen korlátoznának, és ezzel a korlátozás megvalósulna, az megveheti, a pénz az nem létezik. A pénz az van értéke, hiszen ezzel tudunk csereberélni, de valójában a pénz ez egy nem létező, ez egy elvi dolog, hogy hozzárendeljük az elszámoláshoz, mint valamilyen eszközt. A széndioxid viszont egy létező dolog, és azt megpróbálják limitálni, és a végtelen pénz, a véges széndioxid elbírásunkat, azt röhögve vásárolja ki. De a limit az megmarad? Tehát ők azt mondják, hogy Magyarország, vagy Európa is tudják használni mennyi széndioxidot termelhet, csak azt mondják, hogy nem fogunk minden egyes gyárhoz, vállalathoz, mezőgazdasági termelőhöz oda menni és méricskélni, hogy te mennyi széndioxidot termeltél, amit itt döntsétek el, hogy fogjátok ezt a limitet teljesíteni. Egymás között ledílelhetitek, hogy a limitet nem lépjük túl, az egyik szereplő picit többet termel, a másik picit kevesebbet, csak a limit az legyen fix. De mi alapján határozták meg ezt a limitet? Tényleg ennyi még nem árt? Tényleg erről van szó, hogy ennyi széndioxidot még elbír nem, a limitet? Ezt lehet is tudni, igen, hogy van ugye kitűzött célok vannak, hogy 2030-ig mennyi, 2050-ig mennyire. Nem lehet ezekkel a cégekkel megcsinálni, hogy itt most hirtelen egyszer csak nem bocsáthatnak ki széndioxidot, vagy mondjuk csak fele annyit bocsájthatnak most ki, hát itt lépcsőzetesen kell. Most főznék meg, mint a békát fokról fokra, hogy jó, ez még bele fog férni, gondolják, és akkor 4-5 év múlva a következő körben egyszer csak már ott találják magukat, hogy beleegyeztek a saját maguk korlátozásra. De mi? Ez van, még hagyján. 2050-re kell karbonsemlegesnek lennie az Európai Uniónak. Ez ki van tűzve? És akkor ehhez vannak most is szakaszok. Az, érzelmileg. De mit tesz hozzá az, hogy adhatják, vehetik a széndioxid kvótákat? Miért olyan jó ez? Szerintem erre én nem tudok válaszolni, ehhez kéne a Bart István, aki részt vett ennek a szabályozásnak a bevezetésében, de valószínűleg azért, mert felnőttnek tekintik a cégeket, és el tudják, hogy ők döntsék el egymás között, hogy ki milyen ütemben és hogyan fogja teljesíteni ezt a közös célt, és addig hogyan állapodik meg a többivel, hogy mi együtt haladunk ebbe az irányba, de te egy 3 lépéssel előrébb vagy, én még 3 lépéssel hátrébb vagyok majd. Nekünk ezt mint közösségnek kéne tudni, mint minden közösségnek szabályozni magunk között. Azért, hogy ne legyen akkor a bürokrácia, sokkal kegyetlenebb lenne, ha mindenkire ráküldenének egy revizort, hogy te hol tartasz, érted? Azt gondolják, hogy ennyi laufot, meg ennyi felelősséget rá lehet ruházni a szereplőkre. És mi a tanulsága ennek a történetnek? Ennek azt mondta Bart István, bocsánat, ez a lényeg. Nem az a tanulsága, hogy ez egy rossz koncepció volt, zárjuk be az egészet, mint ahogy például Magyarországon gyakran ez szokott lenni. Ja, ha vannak kiskapuk, és vannak, akik ezzel visszaélnek, akkor az egészet eltöröljük a fenébe, akkor ez nincs. Gondoljátok mondjuk a TAO-ra, itt a kulturális szférában, az így történt, akkor nem lesz TAO. Ehelyett az van, hogy korrigáljuk a koncepciónkat, és újabb meg újabb szigorításokat vezetünk be, amik meggátolják. Nyilván mindig egy lépéssel hátrébb vagyunk, mint az ügyeskedők meg a bűnözők, de még mindig jobb, mint hogyha az egészet egy tolvonással eltörölnénk, mert megijedtünk az első visszaéléstől. A sorozat történetem és jelenetei elég jól reagálnak arra, hogy van egy politikusi, meg van egy szakértői hozzáállás a történésekhez. Ugye itt is te a szakértőnek a szemszögéből beszélsz és idézed a dr. Bart Istvánt, úgy, ahogy a főszereplő, bíró, nyomozó szintén egyfajta szakértő, vagy úgy mondjam, hogy ő egy szakmunkát végez. A bíró itt egy nyomozó munkát igen, végez. És a politikusoknak, amikor felel, akkor nekik viszont teljesen más ugye a hozzáállásuk, hiszen nekik ebből szavazatot kell gyártani, vagy megőrizni. Már magából az érdemi munkának, az évek óta tartó érdemi munkának a 2 óra alatt való felkérdezéséből is nekik kommunikációs terméket kell előállítaniuk, és azt gondolom, hogy nyilván ez nem kompatibilis, és de nem is tudom, milyen kettősséget fejeztél ki az előbb, Robi, ugye azt, hogy szeretnénk demokráciát, és az egy legitimen működhetető rendszer, meg a kapitalizmus is egy legitim módon működő, és egyébként általunk elfogadott rendszer, de hogy melyikhez közeledünk jobban, vagy melyik mellett tartunk ki, azt nem vagyunk hajlandók eldönteni. Elvileg ugye a kettő együttműködik, rengeteg ország van, tehát ez nem két egymásnak ellentmondó. Hát csak időről időre az egyik a másikat dominálja. Igen, csak a kapitalizmus folyamatosan hekkeli a demokráciát. Arról van szó, hogy a országgyűlési képviselők, a miniszterek, úgymond az állami tisztviselők, választott tisztviselők nem a társadalmak képviseletét végzik, hanem a multinacionális érdekeknek a képviseletét végzik. A demokrácia úgy lett kitalálva, hogy mi választjuk ezeket az embereket. Ők minket fognak képviselni, illetve szolgálni. Csak hogy nem bírjuk állni a fizetési versenyt a cégekkel. És a cégek lobbistái egyszerűen kivásárolták ezeket a politikusokat a mi képviseletünkből. És már nem minket szolgálnak ezek a politikusok, hanem ezeket a gazdasági érdekcsoportokat. És nem tudjuk őket visszavásárolni, és mindez miért van, mert legitimmé vált a lobby. A lobby valójában egy intézményes korrupció. Ja, egyébként igen, csak szerintem ez már nem a sorozat témája, mert bocsánat, és én attól tartok, hogy tök jó, hogy ilyen, most gondoljátok el, hogy látunk egy izgalmas krimit, végül is egy gazdasági krimit, de ilyen messzire vezető gondolatokat lehet belőle leszűrni, és annak ellenére, hogy ez egy szórakoztató sorozat, és azért fekszünk le este a kanapéra, hogy valami... Te fekve nézt? Én mi odafigyeltünk. Mi a Robival kényelmetlen széken derékszögben ülve szoktunk nézni. De nagy dolog, én egyáltalán nem aludtam el rajta. Csak azt akarom mondani, hogy ez a jó a sorozatban. Hogy van egy krimiszál, vannak benne mondjuk ilyen családi drámák, azt szerintem a leggyengébb része. Van egy multikulti szál, ugye a tunéziai, algír, izraeli bevándorlók, vagy nemzetiségűek, vagy vallásúak, egymás együttműködése, ugye a kisebbség versus az állam, mert itt elhangzik az indokként azon a kapzsiságon kívül, hogy ez a bosszum az apámmal, ahogyan bántak ebben az országban, Franciaországban bevándorlóként, az, hogy elloptunk akkor éppen még csak 200 millió eurót, ez teljesen rendben van, ez jogos. Bocsánat, a politikus és a szakértő szembenállása mellett a jó és a rossz határairól szó van, akár a jó és a rossz zsarú, a becsületes és nem becsületes rendőr, bíró és üzletember tekintetében. A magánéletben ugye a bírónak a lánya, a bíró és megözvegyülése és a családi tragédiájuk, meg a család szétesése kapcsán drogproblémákkal küzd, és ő az apjával van, amikor elég olyan kioktató, hogy nem arra számítottál, hogy onnan is kapsz egy tanítást. A rendőr és a bűnözői módszereknek a tiszta és nem tiszta megoldásai, a csalás és a lopás között húzódó határvonalról, ugye a súnyi kicsit gyáva, vagy akár a nagy összeget nagyobb biztonsággal elcsenni tudó csalás, versus a lopás, versus a rablás, ami már az erőszakot is tartalmazza, és azért ennek ugye a címe az, hogy Of Money and Blood, tehát várható, hogy itt azért véres események is lesznek, nem pedig csak néhány bankkártyával egy manilai számlaszámra juttatnak összegeket. A kapitalizmus százféleképpen hekkeli a demokráciát és a jogállamot. Ez a történet is arról szól, hogy a kapitalizmus, a póker elv milyen módon szivárog be az amúgy demokratikus és szabályozott működés hétköznapjaiba, gyakorlatába. A The Big Short című film, ami a 2008-as hitelválságnak ugyanez a hátterében világít be, ugyanez igen, az időszak. Valójában ugyanerről szól. A hitelválság is úgy képződött, hogy volt egy szabályozott gazdasági környezet, amely szabályozott gazdasági környezetet bizonyos szélhámosok kijátszottak a rendszer ellen a maguk haszna érdekében. És a Big Short nagyon hasonló igénnyel készült film, mint ez a sorozat. Egy nagyon súlyos bűnelkövetést nem egyszerűen csak a krimi élmény keretében, hanem az életünknek, a gazdasági folyamatainknak a megértése érdekében, és annak az igényével tár fel, és amellett, hogy van egy szórakoztató jellege, van egy edukatív, nagyon erős edukatív küldetése is. Én azon messze nem szórakoztam ilyen jól, mint ezen a sorozaton. Az nekem olyan furcsa, de értem én, hogy a James Bond filmekben, meg itt is a kaszinó állandóan feltűnik, hogy a szerencsejátékozást miért kapcsolódik ehhez? Miért szeretnek játszani ennyire a csalók? Hogy azért, mert a tékozlás nem a csalóhoz kapcsolódik? Nem, a kockázat. És szerintem az üzleti életben. Tehát hogy egyáltalán az üzleti életben az, hogy egyrészt az, hogy absztraktá válik a pénz, meg az üzletelés. Tehát, hogy olyanná válik, mint egy pókerasztalon, vagy a rulettasztalon. Nem absztrakt az, csak akkora összegben felfoghatatlanul összeköthetetlen egy zsömle árával. De ez olyan számomra olyan kérdés, hogy egy bizonyos vagyon felett miért akar valaki még több pénzt? Ahhoz, hogy ezt megértsük, mert én nyilván nem rendelkezem ezzel a vagyonon, nem tudom ezt a state of mind-ot, tehát ezt a lelki vagy tudatállapotot elképzelni, hogyha valakinek már van több száz millió eurója, akkor miért akar még többet? Ehhez kell nekem a kaszinó, megértem, hogy mert nem, már nem feltétlenül a pénz mennyisége számít, hanem a szerzés élménye, a kockázat adrenalinja, az a verseny, ami ott van egy rulettasztal, vagy egy pókerasztal körül a résztvevők között, ezek motiválják már őket. Meg nem? Azt, hogy az adogságait megúszhatja, hogy a blöff annál az asztalnál igen, ez az a másik, működik, hogy átverem a többieket. Hogy idézőjelben jobb, mint a mert többi csaló. Mert át tudom verni a többieket, igen. Ez nem racionális. Tehát az a helyzet, hogy ezek az emberek, akiknek már ennyi pénzük van, nem azért akarnak még több pénzt, mert ő nekik valami kell, amit nem tudnak a jelen pénzükből megvenni, és még gyűjteniük kell hozzá így vagy úgy, hogy megvegyék azt a szigetet, vagy megvegyék azt a konzorciumot, hanem itt arról van szó, hogy az alatt, ami alatt ők milliárdosok lettek, ami alatt ők olyan gazdagok lettek, hogy már mindegy kéne, hogy legyen nekik, az alatt hát évtizedek teltek el, és ők elsajátítottak egy életmódot. És ez az életmód tartja őket fogva. Ők az alatt a 15 év alatt, hogy megszerezték azt a hatalmas vagyont, folyamatosan ennek a szerzésnek a szenvedélyében éltek. Nap mint nap. És amikor megszerezték végül 15 év után, azt kéne mondaniuk, hogy hát akkor most már megvan, akkor én most kérek egy koktélos poharat, és akkor menjünk golfozni. Nem tudnak golfozni. Unnák, utálnák az egészet, nem tudnának mit kezdeni ez magukkal. Igaz, de ennek az ellenpontozására direkt ott van a sorozatban Egy olyan figura, aki ugyanúgy egyébként new money, tehát, hogy ő szerezte a vagyont és nem örökölte, de mégsem ezt az attitűdöt képviseli, ez pedig az após, a Claude Dre, a valóságban Claude Dre-nek hívták a sorozatban. Hú, hogy hívják nálunk? Meg nem mondom. A színészt is Jerome tudom. Jerome Attias karakternevet tudom, nem, aki az úri gyerek. Az ő apósa. De az ő apósát nem. Na mindegy, mindjárt ki fogom keresni. És ő úgy van ábrázolva ebbe a sorozatba, mint aki nem veszítette el a fejét. Inkább a hatalom számít az ő számára, nem a pénz mennyisége. Az, hogy ő mozgassa a szálakat, és pont az, hogy ő ugye komolyan veszi a vallást is, a vallásban meg vannak fékek, tehát például az, hogy jótékonykodni kell, hogy számot kell adni az életedről, meg a bűneidről, meg a jótéteményeidről, majd valamikor valakinek, mármint az Úristennek, és ezért ő egy tök másfajta gazdag embert képvisel, mint amit te mondasz, és az a másik talán... Friedman egyébként. Friedman, igen, hogy ő talán nem is, tehát hogy pont az, hogyha 15 év alatt szerzed meg, igaz, hogy benne vagy ebben az építkezésben, amit te építkezésnek élsz meg, és nem tudod abba hagyni, de mégis még az is valahogy old money-nak tűnik ahhoz képest, mintha 2 év alatt egy csalással szeded össze meg, érted? Tehát, hogy a 15 nap alatt megszokod a státuszodat, és hátra tudsz már dőlni, és már nem félsz az elvesztésétől, míg hogyha egy csalással 1 év alatt ömlik rá több 100 millió euró vagy milliárd, akkor nem tudod megszokni, azért jársz még mindig kurvázni kaszinóba, azért jársz még mindig a luxus áruházokba tök fölöslegesen még több ruhát, még több táskát. Most még miért több... kell személyeskedni ebben a beszélgetésben? Miért kell minket sarokba szorítani? Ettől még ugyanolyan érvényes, amit mondunk. Igen, igen, egyébként az, aki ruhára meg táskára költi, az még nem szokta meg, hogy mennyi pénze és, van. És itt ilyenekről, tehát ebben a sorozatban a 3 csaló mind ilyen. Igen. És még az a fiatal srác is ilyen, aki ugye ebbe a gazdag családba beházasodott, akit Jérôme Attiasnak hívnak a sorozatban, a való életben Arnaud Mimrán volt, és akiről elhangzik a sorozatban, de nem mutatják be ott a hátterét, hogy egyébként jó családból jön, tehát nem csak beházasodott ebbe a gazdag familiába, hanem ő maga sem alulról küzdötte fel magát, hanem már nyilván egy más szín. Nem ennyi gazdag, de mondjuk egy ilyen felső mint a platformjátékok ugye a konzolokon, ahol ilyen kis mezőkről ugrálsz mezőkre egyre följebb. A Platform című filmben itt a konkrétan az egészen kizsákmányoltaktól a gazdagokig láthatjuk, emlékeztek arra a sorozatra. Én azt gondolom, hogy az érdemtelenség akkor sem múlik el nyom nélkül, ha az ember úgy csinál, mintha nem venne róla tudomást, vagy nem is vesz róla tudomást, hanem szubliminálisan abszolút működik. Én nem mondom, hogy érdemtelen a csalással pénzt szerezni, mert az is egy, tudod, az is egy befektetett stressz energia, meg egy kockázat, meg akármi. Nem értek vele egyet, de tudod, valamit tett érte, tehát nem nyerte. De ettől függetlenül ő, akkor is, ha előadja, hogy a világ királya attól, hogy becstelenül meggazdagodott, belül az a diszonancia, hogy ezt más 100-szor ennyi idő alatt, 100-szor ennyire megérdemelten, esetleg valami hasznos dolognak a piacra vitelével, vagy akár nem is piaci, hanem tudod, végül hasznot hozó, de alapvetően win-win rendszerben létrehoztad. Te is látod azt, amikor valakik úgy gazdagodnak meg, hogy nem kizsákmányoltak, hanem adtak valamit, amire tényleg volt szükség, ami jobb, mint az előző, amitől beljebb vagyunk mi, a környezetünk, tudod, az állam, a cégek és a magánszemélyek is, és hogy az, hogy a te pénzed, amit összeraboltál, összeloptál és összecsaltál magadnak, az nem ér ennyit, és erre tudnánk magyarországi példákat is mondani, az előbb-utóbb belül valamilyen összeomláshoz fog vezetni, mi? Vagy pedig személyiségtorzuláshoz. Pontosan, tök igazad van, és ezért mondják a csalók azt, hogy olyan, mint a víz. Mert nem dolgoztak meg érte. Aki megdolgozik érte, az nem mondja a pénzre azt, hogy olyan, mint a víz, és holnap is lesz. És az a helyzet, hogy ami ennyire könnyen jön, az ennyire könnyen megy. Pont azért, mert tehát ami olyan könnyen folyik be, mint a víz, az olyan könnyen kifolyik, mint a víz. Nincs, és miért? Mert nincs becsülete. Mert nincsen mögötte az a munka, ahogyan a... Erről a Friedman kioktatja az Attiaszt egy jelenetben egyébként. Tehát a régen gazdag ember, aki a pénzt tiszteli, mert emlékszik, mit köszönhet neki, gondolom, vagy már régóta birtokolja. Ő egy self-made man. Tehát ezt mondom, még hogy ő is egy self-made, vagy ő egy self-made man. Ő felküzdötte magát, ő építkezett. Ahogy mondtad, ő neki egy self-made man. A Francis Fukuyama úgy érvel, hogy az első nemzedék, amelyik megkeresi a hatalmas pénzt, egy életen át dolgozik, a gyereke végignézi ahogy ő egy életen át garasról garasra emeli azt a hatalmas felépítményt, azt az óriás vagyont, amit aztán megörököl. Mivel, hogy ő végignézte az apját, ahogyan összerakja azt az óriás vagyont, képtelen arra, hogy eltékozolja, de ő már nem fogja azt az életet élni, mint amit az apja. Ő már nem fog azon küzdeni, hogy még egy ekkora halompénzt fölrakjon egymásra, hanem nagyvonalúan fog élni, de nem fogja eltékozolni a vagyont. Ezt itt aztán, a lánya képviseli a sorozatban. Igen, igen. És az, ami jön a harmadik nemzedék, amelyik már nem látta a szüleit dolgozni, amelyiknek a számára a pénz teljesen természetes, mint a víz, az élete során eltékozolja. Uh-huh. Pont azért eltékozolja, mert nem látta az apját, és nem, ezáltal nincs nem képes számára értéket, nincs bűntudata, amikor elveri a pénzt. Olyan érdekes, hogy ezt mondod, mert én sokszor szoktam hivatkozni egy dokumentumfilmre, amit véletlenül láttam, amit a Johnson & Johnson birodalom örököse készített, egy fiatal srác, és ezen a szinten az ő korosztályát forgatta, hogy a Bloomberg családnak a leszármazottja, egyébként Ivanka Trump is benne volt, amikor még fiatal lány volt, és csupa ilyen gazdag örökös, hogy mit kezdenek az életükkel, mit láttak a szüleiktől, és ők milyen értelmet fognak találni így 20 évesen a saját életüknek, amikor már küzdeni igazából nem kéne semmiért. És ez egy nagyon, nekem ez egy nagyon meghatározó élmény volt ez a film, mindenki nagyon mást választott, más utat, és mi történt? Az egyik srác, aki szintén már nem emlékszem, hogy melyik birodalom örököse volt, a végén beperelte a Johnson & Johnson örököst, aki a forgatta, mert róla nem állított ki túl pozitív képet ez a film, mert neki nem volt, ez egy olyan srác volt, akinek nem volt életcélja, és csak ezt csinálta, amit a Robi mond, hogy csak felélte a vagyont, de nem mindenki volt ilyen. Tehát például Ivanka Trump sem ilyen volt, akkor éppen akkor ült be az apja cégébe, hát kvázi gyakornoknak, tehát hogy megismerje, hogy mi történik a cégben. Akkor volt olyan, aki... Gyakornoknak? Ami a Trump műsorának a magyar címe? Akkor még nem volt ez a műsor, ez még az előtt volt. Volt olyan, például emlékszem, hogy a Bloomberg családnak az örököse az díjugratásban, vagy valamilyen lovas sportban próbált magas szintre jutni, mert hát nyilván így nevelték őket, hogy teniszeznek, hogy csak felhajtott galléros sportokban igen, vesznek részt. Tenisz, de golf, lovas póló, vitorlázás. De legalább próbált abban egy sportteljesítményt elérni, és akkor benne volt még a Condé Nast hatalmas médiabirodalomnak az örököse, arra is emlékszem, ami nekem sokat jelentett, mert a Vanity Fair-t adták ki, és nekem az volt akkor még a kedvenc magazinom, és ő ott elmesélte, hogy az apját már soha nem látta dolgozni, de az apjának volt hobbija. Az apja festegetett. Nyilván nem volt egy nagy festőművész. Ennyit látott az apjából, aki már nem dolgozott, hogy hát legalább van valami hobbija, de elképzelhető, hogy a következő generációnak már az sincs. Mint a Ripley új feldolgozásában. Igen, igen. A gazdag aranyifjú, aki festeget, és tudod, körülbelül tudod, a pont-pont veszőcske készen van a fejecske, vagy az a színvonal, amit a hűtőre is úgy raknak ki a szüleit, hogy inkább nyitva hagyom a hűtőajtaját, amikor vendégek jönnek. Hogy tehetségtelen legyen, igen, hogy igen. Tudjuk, hogy ez semmi, de egyébként egy jó képe volt ettől a... még viszont nem ábrázolták és semmire kellőnek magát a karaktert, hanem egy valódi embernek ábrázolták, akinek ugyanúgy van vágya arra, hogy értelemmel töltse meg az életét. Vannak azok a pillanatok, amikor az elvileg negatív karakterből jön ki egy olyan tanítás, amit te is megfogadhatsz. Ugyanis nem annyira egyosztatú a világ, hogy egy tengelyen elhelyezkedünk, és van középen egy ilyen nagy, senkihez nem szóló terület, és az egyik, a másik oldalon vannak a rosszak, meg ezen az oldalon a jók, közte egy egyértelmű szakadék, hogy nehogy aztán kérdéses legyen, hanem egy n-dimenziós koordináta rendszerben, egy bizonyos tekintetben valamiben kiváló, vagy valami másban pedig silány, és ilyen értelemben abban, amit te úgy állítasz be, mintha az lenne a norma, hogy abban kell kiválónak lenni, mert az neked jól sikerült, abban a pozíciódban egy egyébként társadalmilag silány ember, aki keveset ér, akit akár elzárnak, érted, büntetnek, mert élősködött a társadalmon, az mégis letehet eléd az asztalra valami a családdal kapcsolatos, tudod, a teljesítménnyel kapcsolatos, a bűnbánattal kapcsolatos, a megjavulással kapcsolatos, a saját silányságával való szembenézéssel kapcsolatos olyan minőséget, amelyet te meg soha nem rendelkeztél. Sokszor beszéltünk már korábban arról, hogy a kaszinó az több önmagánál. A kaszinó az nem egyszerűen egy szórakozó hely. A modern nagyvárosban, vagy valahol a sivatagban, valahol egy indián rezervátumban. Hogy a kaszinó az nem egyszerűen olyan, mint egy bowlingpálya a plázában, vagy egy mozi a plázában. Hogy a kaszinó az többennél, a kaszinó az a lelkét, az az eszenciáját hordozza a kapitalizmusnak. Hogy a kaszinó valójában a kapitalizmus metaforája. Hogy a kapitalizmus zajlik a kaszinóban, és a kaszinó egy modellje a kapitalizmusnak, és ilyen értelemben a kaszinóban töltött idő az a kapitalizmusra való tréningezés. Tehát olyasmi a kaszinó, mint amilyen mondjuk azoknak a gyúrós csávóknak, akik amúgy az italbolt előtt szeretnék a saját dominanciájukat megvalósítani, mondjuk a gyúróterem. Hát a kapitalizmus miről szól? Arról, hogy korlátozott információ alapján jóslatokat teszel jövőben bekövetkező, bekövetkező eseményekre, és ezekhez a jóslatokhoz bizonyos pénzeket, mint téteket rendelsz. A kaszinó az pontosan ugyanez. Pont ugyanez történik kicsiben, lemodellezve. És akkor, amikor, és ez nem, az nem véletlen, hogy Amerikában annyival népszerűbb a kaszinózás, mint Európában. Pont annyival népszerűbb a kaszinózás Amerikában, amennyivel a kapitalizmus népszerűbb, vagy amennyivel komolyabban veszik a kapitalizmust. Amennyivel kevesebb visszavonulási területük van a kapitalizmustól. Van, akinek van hova hátralépni a kapitalizmusból, ezt hívjuk úgy, hogy polgári szellemiség, vagy polgári morál. De azoknak, akik, és ahol nincsen középosztály, ennek a kaszinókapitalizmus kedvez a középosztály felszámolásának, a hatalmas társadalmi szakadéknak, ami a lecsúszottakat, a kisemmizetteket, meg a sikereseket elválasztja. És pont ez a lényeg, hogy nincsen szüksége, a kapitalizmusnak nincsen szüksége középosztályra. Nyertesekre és vesztesekre van szüksége, és arra van szüksége, hogy a nyertesek azok nagy kedvel játszanak a kaszinóban, mert a kaszinó a szabályokat hozzárendeli a nyertesekhez, a veszteseknek meg ne legyen más választásuk, ne legyen hova elvonulniuk a kaszinóból, hanem újra meg újra fel kelljen, hogy tegyék, ha másuk nincs a saját életüket, mint tétet. És a kaszinó azért is megvilágító erejű metafora, mert mindig a ház nyer. És tudjuk, hogy mindig a ház nyer. Csak hogy a ház az nem egy intézmény, amelyik a kapitalizmus működteti. A ház, amelyik mindig nyer, mert úgy változtatja a szabályokat, ahogy neki tetszik, az valójában egy játékos az asztalnál. Az elit a ház. Az az elit, amelyik ellen nem nyerhetsz a kaszinóban, és amelyik mindig nyer, mert hogyha neki úgy tetszik, fölrak még egy nullát a rulettkerékre, vagy még egy nullát a rulettkerékre. Beszéltük a múltkor, hogy vannak olyan rulettkerekek, amiken 3-0 is van. Pont azért, mert az elit nem hajlandó olyan módon játszani, hogy neked esélyed legyen hosszú távon nyerni ellene. Akkor várj egy picit, akkor most beszéljünk-e, ha már itt tartunk arról, hogy ugye ebben a csalásban két szegény, szerencsétlen, margóra szorított csaló szerepel, és egyik ők olvasni sem tud, a másikuk csak simán simlis, arcú és beállítottságú. De ők találták ki, tehát nekik jutott eszükbe, és szerepel egy gazdag elit csávó, akire szükségük van ahhoz, hogy a csalást egyáltalán el tudják indítani, de folyamatosan ott van ez a feszültség, hogy vajon a szegények, akik nyilván közben már ugyanúgy meggazdagodnak, bosszút állnak-e az eliten, sikerül-e nekik bosszút állni, sikerül-e átverniük az elitet, vagy a végén így is, úgy is ők szívják meg a legjobban. És a paranoia, ami ekközben ilyen sztálini szintű paranoia, ami a Bully nevű karaktert terheli, az ebben az esetben ugye ott jelentkezik, ahol az egyébként a csalás is, tehát hogy ő átveri a társát, vagy az egyik társukat, viszont a gyanakvásnak a terhe is őt terheli jobban legalábbis egy ideig. Hogy az milyen? Ugye az, aki gyanakszik, de tényleg átverik, az nem paranoiás, hanem okos. Az, aki gyanakszik, pedig amúgy ő az átverő, hát az inkább azt mondanám, hogy kétszeresen terhelt. Az áfacsaló szélhámos, a Fituszi, a formátum tulajdonos, vagy a ötletgazda. Az, aki így, amikor bemondják az Overgreen piac bejelentésekor, hogy és egyébként 19,5%-os áfa lesz rajta, addig így játszik a mobilján, és amikor bemondják, hogy ez áfás lesz, tehát ezek szerint majd el lehet csalni, akkor így föláll, de abszolút... És hogy mostantól a széndioxid is olyasmi, amivel áfát lehet csalni, mert addig csak, addig csak mikrohullámú sütőkkel tudta ezt játszani, meg farmernadrágokkal. Igen, és hogy ő ilyen csajoknak a nevére kamucégeket irat, amely kamucégeknek kiutalja az elcsalt áfát, majd azokat a cégeket azonnal felszámolja, ezekhez a csajokhoz meg kiszállhat a hatóság, és beviheti őket, de ezek a csajok akkor már régen megkapták a pénzt, $5,000 kaptak az aláírásukért. És ahogyan ez a... voltak a Dél-Kelet-Ázsiában utazni, vagy valami egzotikus országban. Ja, igen, és azt még ingyen utazhattak is. Ja, az benne, az céges. Elvileg prezentál ez a sorozat egy becsületes old money-nak számító vállalkozót, legalábbis azt úgy tűnik. Prezentál egy rendíthetetlen nyomozói karaktert, aki nyilván a maga nyomorából szenvedélyes ennyire a munkájában, mert mindenhol máshonnan már az alkalmatlansága miatt el kellett menekülnie. De még ez a rendíthetetlen, kikeszthetetlen nyomozó is háromszor legalább a sorozatban olyan erőszakosan neki megy valakinek, hogy aztán, amikor az védekező módon viszonylag keményen válaszol, akkor azt ő kikéri magának. Ami nekem egy ilyen utcai kötekedésnek a színvonala, tehát hogy nem kell elájulni még attól a karaktertől sem, aki egyébként a becsületességet, a megvásárolhatatlanságot azt szépen De ahogy mondtad, direkt árnyalva van ez a karakter, hogy ez is egy sérülésből jön, egy súlyos sérülésből, és hogy mindennek ugyanolyan... Mindennek van előzménye a világon, de az, ami azért, engem bánt, és már, és tudom, van... hogy ki az, aki bánt, azt is tudom, hogy ez a jelenség keletkezett vagy benne, vagy a szüleiben, vagy 8 generációval ezelőtt, ettől függetlenül én elszenvedem azt a sérelmet, vagy azt a fájdalmat, de tudod, nem az van bennem, hogy akkor ez a kizárólag a gonoszság a forrása, hanem azt tudom mondani, hogy nem tudom. Ezt most lehet, hogy nem követtem teljesen. Nem baj. De azt akartam vele mondani, hogy nyilván ez a jó a sorozatban, ezért európai és nem amerikai, mert megvan a két éle ennek a megszállottságnak, a pozitív hozadéka és a negatív hozadéka is, és éppen ezért látunk egy embert ott, és nem pedig csak egy sémát, vagy egy dimenziós karaktert. Ezért vállalta el Vincent Landon, hogy egyáltalán eljátsza, mert ő soha nem játszik ilyen szórakoztató produkcióba, soha, csak azért, mert jó pofa, hanem neki kell, hogy legyen mélysége, és kell, hogy legyen egy küldetése, és itt ugye, ahogy a Robi kezdte az egészet, megvan ennek a karakternek a küldetése, és nem az a küldetés, hogy elkapja a rossz fiúkat, hanem hogy a világot az érték felé próbálja terelni, mert ő ebben hisz, hogy ezt valakinek csinálnia kell, és hogy másképp nincs értelme az egésznek, és egyébként meg felszámoljuk a bolygót, ha ezt nem csináljuk. Az Évszázad csalása című sorozat már elérhető szinkronnal a Direct One kínálatában. Ha kedvet kaptatok hozzá, akkor keressétek a Direct One TV csatornán, vagy streameljetek bárhol, bármikor a Direct Now alkalmazásban. Nyilvánvalóan emellett számos európai Canal Plus gyártású sorozatot is találtok ott. Én itt jegyzem meg, hogy kb. Egy éve lemondtam a TV előfizetésemet, ezzel törzskönyves értelmiségivé váltam, ugye ilyenkor szokták mondani, hogy csak a Spektrumot nézem, de helyette én ezen keresztül nézem az élőadásokat is. Szóval hajrá, nézzetek bele, Gyárfás Dorka és Puzsér Robert nevében is köszönjük, hogy meghallgattátok a véleményünket. Sziasztok! Sziasztok!